الرحمن الرحيم باب ما جاء في صلة الرحم معلوم دے درکا باب دے پمیان دارا حدیثو کی شراغلی دی پبارد صلة رحمی کی ورسل رحمی دا رخلوان سر تعلق ساتل او دا رسول دی چستا دا رفا من کے نصب دے برابر دکو میراس یو بل نوڑی کنی ایڈی کل اگر کل برابر دکو دا کم محارمو کی کم محارمو کنی چاہی دی چدا کسو محارمو لوئی کوئی داور قول غرر ہے باج دی سل رحمی کی رو محارم اکنرے نگر پدی کی اولاد الاعمام و اولاد الاخوار من ذوی الارحام دان پکی داخل شو دترون اولاد دماما دان اولاد دان پسل رحمی کی د ترور اولاد د ماما غان اولاد دا ټول په صلی رحمی کې دي او دا صلی رحمی دا پس سره کله ګور او فرغلی دا هغه کې صلی رحمی شو دا صلی رحمی ودا چې مالی تا او دکې که صحاجتی بھی مدد بکے که صغرر ورطا یا بدر بکے صلح رحمی دان دا چه مخبت اندے بدی ورطا کوشادہ کرے که صوب درشتہ دار طرف برنجی تندی ملائی دی دان صلح رحمی پٹ پول دا دعا بورتا کے سن رہے جی دا برسے او سمرا شر چینی دعوت درخاتے او خدا سنے کدا کافر بھی او ناکرمان بھی رشتدار بھی دی خصح ناکرمان او کافر بھی نو دائی سر بائیکار خدا اللہ دفار دمت لرحمی دا فخبر او رسی ہے کنا تو پوچھے تو خبر دا ناکرمانو بیدی نا رشتدار کرتی بیدی نا دی او دا بیدی نای کارو نا کئی غطور سر دا اللہ دا پار بائکات کے ندا سل رحمی دا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَبِي عُمَرَا قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال حدثنا بشير بن ابو اسماعيل وفطر بن خليفة عن مجاهد رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي ليس الواصل بالمكافئ نده سل رحمی ساتن کے دل مکافی بدل ورسن کے چاہی ورس سخی گرو کا دیر کئی ندا خود بدلت کو جگہ دا خود شریف و زنانو نارنو کار بائی تو دشمن ورس رس احسانو کینو دے راوس رب احسان کئی ولیکن الواصلہ لیکن ساتن کے دسل رحمی اغتت دیدا ان قطعت رحمه کلچ دخل ولی کشی فلوان ورد رجلم زیادے کئی ایور تسن ورد ایر دخل قائن لٹل او وصولہا دے ورد رجلی باوجود سل رحمی ساتی نو دیتا سل رحمی وئی دیتا سل رحمی وئی تاسو لتیرو د الله حبیب وی کافر چې څوک کټکل تو ورسره سل رحمی ساته هذا حديث حسن صحيح وفي الباب سلمان وعائشة او قدی باب کی دو سلمان رضی اللہ عنہ و دائشی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبِي عُمَرَى وَنَصْرُ ابْنُ عَلِيٍ وَسَعِيدُ ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ الْمَخْزُومِيُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا يدخل الجنة قاطع نبدن کی جنت تا کٹکون کے دسل رحمی نبور قدر آسل رحمی کا قول حلال گھڑی نبیا خو بده کی کافر کی دغه سره رحمی پټول حرام دي او دغه رواغنی نو حرام سي رواغنی سره کیږي کی او کله دې حرام غنی خو دین کټ کړي نو دې با اولانو ثابتین کیندار نکي تر څو چې د خپل ګناه د سره رحمی فضا کټلې نه وائد نے اور ابن عبی عمر سے سفیان رحم اللہ یعنی قاطع رحم دسل رحمی کٹکون کے بجنت تنزی هذا حدیث حسن صحیح باہو آجا فی حب الوالد ولده باہو جب بیان دا حدیث تکرا قدی تمہابت والد کی دولات کرا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ابراهيم بن ميسره قال سمعت ابن ابي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول تدري زعمت المراه الصالحه خيال كرده اهي زنامني كي اغلی کی زنانہ چی حولہ بنت حکیم دا دی دا روایت کرے حولہ بنت حکیم قالت دیلی روت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم یورس وہو محتضن او پترخ کی پکسوک نیولیو حضر ویسل کی وی مادون لفد دی پترخ نکتا تردی تشی پورے اسینے پورے ایدا سکت سوک نیولیو لگت حضر کی سکت کڑے پترخ کی نیولی یو دا ابن سی دا بشود لرنا یا حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ وہو یقول اللہ حبیث فرمائے انکم لتبخلونا وتجدلونا وتجہلونا دریوارا الفاظ ہوئے ویتاس غسڑے بخن تیار ہوئے یو سڑے مال لگے کچھ بچی نبیعی نے جمع کہے اچھنی ویسے پی سکو برا سوئی لگا و قویم پا غریب آنا وَتُ جَبْ دِنُونَ اُتَاتُ غُسَرَي بُزْدِ لَيْلَ سَيَارَ وَي چِ بچینی نُ جَمْ کے جِحَاد تَذِيو جَنگی اچھ بچی پی داشی نُ دے دے جِحَاد نَ بُزْدِ لَشُو یا دا بچی پالنا بسوک کئے تا پا سبب تاو دا غل وتجهلوا او تاسو سره پورته کوي پنا په حیواني وانكم لمرحان الله او بشط تاسو ریحان رحمت تموي فروح وريحان ریحان معنا وا رحمت او ریحان راحت تم ہوئے او ریحان گلونو تم ہوئے تاسو د ګلونو د الله نه ګل حلق دی د الله حبیب حسن او حسین رضی الله عنهما بویور او قلول او نام سره دی وشکول به او په دې ځکه دی عمر او د اشعث ابن قیس رضی الله عنهما روایت نهي او حدیث ابن مینان ابراهیم ابن میسرا لا نعرفه الا من حدیثی نیفی جنمون دا حدیث ددنا او نیفی جنمون دا عمر ابن عبدالعزیز دا پارت ما دا حولی رضی اللہ عنہانا دا دست ما دا عمین ثابتا ندن حدیث کی انقطوارا باب ما جا فی رحمت الولد باب دا بیان درحم و شفاقت کول دا اولاد کی اولاد سربوی نکے شفاقت بکے سختی بنکے وبه قال حدثنا ابن ابی عمر و سید ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفیان علی زہری نبی سلمہ نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وی فرمایا اصفر الاخر ابن حادث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل وقرب ابن حادث نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقبل الحسنہ او دا اللہ عزیز حسن نبی اللہ مخلول وقال ابن ابی عمر الحسن بن حسین شکر چه حسن کو حسین فقال ندغا اقرا ابن حادث رضی اللہ عنہ ورتوی ان لی من الولد عشرت ما خیو لزع منی ما قبلت احدا منهم ما فتیون چتقل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی انہو من لا يرحم لا يرحم شام دارے چه سوک پا خلق رحم نکی پد برحم نشکی دے چه دے پا خلق رحم نکی پد برحم نشکی دے پا باق کی حدیث دا انس رضی اللہ عنہ ہونا اور عائشی بی رضی اللہ عنہ آنا و دا ابو سلمہ ابن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ہونا اور نمد دا عبداللہ ابن عبدالرحمن وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ